توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، kære brødre og søstre, en kort gennemgang af dagens khutba, der omhandler den bedste sura kapitel i Al-Quran. Det er surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha er en kort sura med masser indhold. En kort sura, en vigtig sura, der indeholder vigtige emner. Den indeholder en vigtig dua. Den indeholder nogle af Allahs egenskaber. Når vi læser surat Al-Fatiha, så bekræfter vi, at Allah alene har ret til at blive tilbedt. Denne sura husker også på dommerdagen. Denne sura nævner, hvilken vej skal vi følge. Så det er en vigtig sura. Det er derfor, gentager vi denne sura mindst 17 gange om dagen under vores daglige 5 salawat. Surat Al-Fatiha kan bruges til at behandle psykiske og fysiske sygdomme. Så lad os sammen kigge på nogle af betydning af den her sura. Og selvfølgelig, vi kan ikke nå tage alle verser og alle ayat i dag, men vi tager noget af den i dag. Og det er faktisk svært at forklare Quran på et andet sprog end arabisk. Mange gange får man ikke det hele med, når man oversætter. Derfor det er en fordel at lære arabisk, så får man det hele direkte med, når man oversætter eller fortolker Quran til arabisk. Kære brødre og søstre, inden man læser Al-Quran, så siger man A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, som betyder, jeg søger tilflugt hos Allah fra shaitan. Shaitan, kære brødre og søstre, om det er en menneskelig satan eller satan fra al-jinn, deres arbejde er at få os væk fra Allahs vej, Allahs vejledning. Det er derfor, det er vigtigt, at man siger A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, inden man læser Al-Quran. Så får man shaitan væk, og alle hans tanker væk, alle hans forstyrrelser væk, når man siger A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Man siger også A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, når man er vred over noget. Hvis man er sur på en, så siger man A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Man siger også A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, hvis shaitan laver waswasa, det vil sige prøver at få os til at begå noget haram, eller at undgå amal salih, noget godt, gode gerninger, så siger man A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Kære muslimer, Allah subhanahu wa ta'ala siger Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, det betyder jeg starter i Allahs navn. Og vi muslimer, vi starter vores ting i Allahs navn, fordi vi vil gerne have Allahs hjælp. Fordi uden Allahs hjælp kan man ikke rigtig komme videre. Og vi siger bismillah, fordi vi vil gerne have baraka. Baraka, som betyder at man bruger det man har, man bruger det fornuftigt, gavnligt. Det vil sige, selvom man har få ting, så bliver disse ting eller så bliver disse få ting forøget. Det vil sige, bliver endnu mere. Mange gange ser vi folk, som har masser af viden, mange penge, mange børn, men det kan ikke rigtig bruge dem til noget. Hvorfor? Fordi der ligger ikke baraka i det. Og hvordan bringer man baraka? Det gør man blandt andet ved at sige bismillah. Vi siger bismillah, når vi kommer ind i moskeen, så siger man bismillah, salatu salam ala rasulillah. Når man går ud hjemmefra, så siger man bismillah. Når man kommer ind igen, så siger man bismillah, tawakkaltu ala Allah. Når man går ud hjemmefra, man siger bismillah, walajna bismillah, kharajna ala rabbina tawakkalna. Når man kommer ind igen, når man spiser, når man slagter sin slagtedyr, så siger man også bismillah. Når man ud rejser, så siger man også bismillah. Også når man er sammen med sin hustru, så siger man også bismillah. Allahumma jannibni ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtani. Det vil sige, oh Allah, få shaytan væk fra os, væk fra det du giver os, det vil sige et barn. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, hvis man siger den her dua, og så siger han, hvis man får et barn, lam yadurruhu shaytanun abada. Hvis man siger den her dua, så kommer shaytan aldrig til at skade barnet. Det vil sige, få ham eller hende til at begå de store synder eller træde ud af islam. Så det var med hensyn til bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, det er to af Allahs navne. Og som vi ved, Allah subhanahu wa ta'ala har de fuldstændige komplette navne. De smukkeste navne. Og de er uendelig mange navne. Og blandt dem er der 99 navne, som er nævnt i Al-Quran og i profetens hadith. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger om disse 99 navne, men ahsaha dakhala al-janna. Det vil sige, hvis man kender disse 99 navne, hvis man lærer dem udenad, hvis man handler efter dem, og hvis man bruger dem, når man laver dua, for eksempel at sige, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, tilgiv mig, så kommer man ind i paradiset. Ar-Rahman, Rahim, kære muslimer, det drejer sig om Allahs barmhjertighed. Allah subhanahu wa ta'ala er mere barmhjertig over for os, end vores forældre. Læs eller lyt den her hadith, som er berettet i Bukhari og Muslim. En kvinde i profeten sallallahu alaihi wasallam periode leder efter sit barn. Hun leder efter ham eller hende, indtil hun finder ham. Hvad gør han? Som en almindelig mor gør, krammer ham og ammer ham. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde til sine sahaba, til sine sahabas ledsager, tror I, den kvinde nogensinde vil kunne smide sit barn i ilden? De sagde nej. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala er mere barmhjertig over for sin ibad, over for sine tilbedere, tjenere. Allah subhanahu wa ta'ala er mere barmhjertig over for sine ibad, end den kvinde er over for sit barn. Må Allah subhanahu wa ta'ala være barmhjertig over for os alle sammen, tilgive os og skænke os paradiset. Så vi tror på, at Allah er Rahman Rahim. Samtidig tror vi på, at Allah subhanahu wa ta'ala er shadid al-aqab, det vil sige, Allahs straf er hård. Hans straf i denne verden og i den næste er hård. I denne verden kan hans straf være i form af sygdom, jordskæl. Noget bliver sendt fra himlen, som er sket fornyeligt i Rusland. Det kan være en straf. Så man kan altid have de to elementer. Håb om Allahs barmhjertighed og det med at frygte Allah. Men hvis man er syg eller er ved at dø, så skal man tænke meget på Allahs barmhjertighed. Man skal have noget, der hedder husn al-dhan. Og det drejer sig om, at man håber om Allahs barmhjertighed. At man siger til sig selv, at Allah subhanahu wa ta'ala skal nok være barmhjertig over for mig. Fordi han er al-Rahim. Det var med hensyn til bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala siger, alhamdulillahi rabbil alamin. Man siger alhamdulillah under alle omstændigheder, om man har det godt eller ej, så siger man alhamdulillah. Rabbil alamin, på dansk siger man alverdens herre. Og faktisk, rab, det betyder mere end det. Det betyder, at Allah er skaberen, at det er ham, der styrer det hele, det er ham, der ejer det hele, det er ham, der giver, det er ham, der forsyner. Det er, hvad er ordet Rab betyder. Så han er alverdens Rab. Og al-alamin, det betyder alt andet end Allah. Så Allah er Rab al-alamin. Og det med Allah subhanahu wa ta'ala er Rab al-alamin, det er ikke kun os muslimer, der tror på det, men også mange ikke-muslimer, der gør det. Fordi et menneske er født som muslim, så man har den her fitra i sig selv, at Allah subhanahu wa ta'ala eksisterer. Derfor mange videnskabelige lærte inden for fysik, kemi, biologi osv. Selvom det ikke er muslimer, men de indrømmer, at Allah eller Gud eksisterer. Her en af dem siger, det står klart for mig, at der findes en Gud. En anden siger, jo mere videnskab, desto mere beviser på, at der er en skaber. Og Isaac Newton siger, I skal ikke tvivle på skaberen, fordi det er umuligt, at tilfældigheden alene styrer det hele. Og en anden nuværende lært bekræfter, at skaberen eksisterer, og senere hen tog han islam til sig selv. Kære muslimer, det er ærgerligt, at der er så mange beviser omkring os, men mange desværre her i Vesten, nægter alligevel, at Gud eksisterer. Vi siger mange gange alhamdulillah, fordi vi ikke er blandt dem. Næste vers, det er igen ar-Rahman, ar-Rahim. Og Allah subhanahu wa ta'ala, vær barmhjertig over for os alle sammen.